realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada. Minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O wspólne działanie na rzecz rozwoju państwa zaapelował podczas obchodu Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie trwa Festiwal Niepodległa, za chwilę relacja naszej reporterki. Trwa też maraton Chopinowski Polskiego Radia, to już trzecia faza koncertowa, mówi dyrektor Radia Chopin. Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. O znaczeniu odzyskania wolności przez nasz kraj w 1918 roku mówił prezydent Andrzej Duda. Apelował też do elit politycznych o wspólne działanie na rzecz rozwoju państwa. Prezydent Andrzej Duda mówił, że dla Polaków 11 listopada to dzień radości i dumy. To czas, gdy ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach niewoli odrodziło się nasze państwo. Prezydent dodał, że po 24 lutego 2022 roku nikomu nie trzeba mówić, kto jest zagrożeniem dla naszej wolności. Musimy cały czas wspierać naszych ukraińskich sąsiadów w ich walce o ocalenie swojego państwa, ale musimy także budować siłę naszego, tak jak chcieli tego ojcowie naszej niepodległości. Prezydent apelował do współczesnych elit politycznych o działanie razem, ponad podziałami. Musimy realizować mądrze rozpoczęte programy zapewniające nam bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo energetyczne, umocnienie bezpieczeństwa militarnego naszego państwa. Uroczystość na placu Piłsudskiego z udziałem władz państwowych zakończyła defilada wojskowa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie trwa Festiwal Niepodległa. Część Traktu Królewskiego zmieniła się w deptak, gdzie nie brakuje atrakcji dla całych rodzin. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, co warto odwiedzić na festiwalu? To między innymi scena taneczna na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tu można dowiedzieć się nieco o historii tańców narodowych wywodzących się z ludowych tradycji z terenów całej Polski. Można też wziąć udział w warsztatach tanecznych prowadzonych do muzyki granej na żywo. Przepięknie, tak jak w Polsce, tak jak powinno być. Wszyscy się bawią, niezależnie od tego, czy potrafią tańczyć, czy nie, ale to jest największa zabawa. No i w miłości do naszej Polski niepodległej. To pani o mnie mówiła, że nie potrafię tańczyć, ale okej, jest dobrze. Co pan tańczył? Co teraz tańczyliśmy? Polka, a teraz to nie wiem. No fajnie, żeby po prostu razem być. Jaki taniec był? Pirojniak. Warsztaty potrwają do godziny 20. Do tego czasu będzie można jeszcze nauczyć się tańców kurpiowskich, wielkopolskich, żywieckich i wywodzących się z Polski centralnej. A przypomnę, że na krakowskim przedmieściu są jeszcze sceny muzyczna, gdzie wystąpią między innymi Sarah James i Kamil Bednarek, i scena dziecięca, gdzie najmłodsi obejrzą spektakle teatralne przygotowane specjalne dla nich, a także mogą wziąć udział w licznych konkursach. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Z krakowskiego przedmieścia przenosimy się do Krakowa. Kilka tysięcy osób przeszło z Wawelu drogą królewską przed grób nieznanego żołnierza. W pochodzie nie zabrakło osób ubranych w tradycyjne stroje. Wracamy do historii. Czapka Sukmana. Czapka oczywiście z pawim piórkiem. No oczywiście, tak jak historia każe. Państwo tutaj przynieśli portrety ojców niepodległości. Piłsudski to znaczącą postać w historii. No i ci, którzy współuczestniczyli w tworzeniu II Rzeczpospolitej w 1918 roku. Paderewski, Witus, Daszyński, Haller, Korfanty, Dmowski. Najważniejsze osoby z tego okresu. Oni nam to wpoili i to trzeba przekazywać następnemu pokoleniu. Jestem patriotą i ja muszę dzisiaj świętować. W południe uczestnicy pochodu włączyli się w akcję Niepodległa do hymnu. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa maraton Chopinowski Polskiego Radia. To już trzecia faza koncertowa, powiedział dyrektor Radia Chopin Marcin Gmes. Przed nami

W sekcji Co słychać wy porozmawiamy z panią Aleksandrą Głogowską. Także o słuchowisku Polskiego Radia, które swoją premierę będzie miało dzisiaj, poświęcony w hołdzie pani Helenie Modrzyjewskiej i Ignacemu Pendereckiemu. No tak, emisja jest 11 listopada, my także w tym dniu mamy swój program, więc tak chciałyśmy trochę historycznie i nawiązać trochę do historii w naszym życiu codziennym, no i w mediach i w radiu, które stara się również o historii pamiętać i podawać w różnej formie państwu różne ciekawe propozycje teatralne, również radiowe. No i nasz gość, Karolina Adamczyk. Tak, nasz gość, aktorka teatralna i filmowa, która opowiada o sobie, no i o współpracy z profesorem Krystianem Lupą, który niedawno miał urodziny. Tak, my trochę tak się podłączamy po raz drugi do 80. rocznicy urodzin mistrza teatru i wizji teatru, która moim zdaniem jest niezwykła. Karolina Adamczyk jest aktorką Teatru Powszechnego w Warszawie i odwiedziła nas. Bardzo się cieszymy. W antrakcie. No i zaczynamy od słuchowiska Rewizja. Autorów już znamy. Mikołaj Szczęsny i Sebastian Adamkiewicz to laureaci Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry. I dlatego ja się spodziewałam czegoś niezwykłego. W pewnym sensie coś niezwykłego dostałam. Dla mnie jednak koncepcja i scenariusz, mówiąc wprost, tego widowiska radiowego było tak niejasne, że trochę nie wiedziałam, czego słucham, choć doceniam rozmach i no, takie ambicje twórców. Tak, ja odebrałam trochę inaczej, odebrałam to z myślą o tym, że jest to opowieść o takiej małej ojczyźnie, miejscu, w którym zazwyczaj jesteśmy związani jako miejscem zamieszkania, które de facto nas kształtuje i niejako określa, no, choćby, nie wiem, Czesław Miłosz kojarzy mi się z Wileńszczyzną, Mickiewicz ze Żmudzią, czy Wielopole z Tadeuszem Kantorem, tak? Ale to słuchowisko sięga czasów XIX wieku i unikatowej postaci, jaką był Rajmund Rembieliński, który był ojcem Łodzi Przemysłowej i opowiada o początkach miasta Łodzi, tak? Gdzie wybrano to miejsce w ramach Królestwa Polskiego ze względu na dogodne położenie geograficzne, dostęp do materiałów budowlanych i z lokalizacji na trakcie handlowym. Dlaczego mi się podobało to przedstawienie? Ponieważ ono jest nieco eklektyczne, ponieważ panowie mają ogromną wiedzę, nie tylko historyczną, ale także z zakresu literatury. Ponieważ jednym z osób, które występują w tym słuchowisku, to postaci hamletowskie. Tam dworzanie tak. Z Hamleta występują, pan Rosenkranz i Gildenstein. Tak. Więc jest tu nawiązanie również do takiej postawy Rajmunda Rembielińskiego jako takiej postaci niejako hamletowskiej. Tak, ale dla mnie to, ja rozumiem, tak. Ale nie postępowca, ale osoby niezwykle romantycznej. Więc jakby tak to odniosłam. Ja rozumiem, ale dla mnie to było zbyt zagmatwane. Właśnie nie wiedziałam, dlaczego nagle postaci szekspirowskie wkraczają. Ten Rembieliński jako fascynat nowoczesnych technologii, to jest, rozumiem, taki ukłon w stronę nowoczesności, żeby trochę takiego powietrza wpuścić w tę historię. Dla mnie właśnie tam jest za dużo wątków. Niewątpliwie pan Szczęsny i Adamkiewicz są erudytami. Niewątpliwie dużo wiedzą o mojej rodzimej Łodzi, która obchodzi 600-lecie i myślę, że dlatego ten pomysł. Ale moim zdaniem to jest strasznie zagmatwane. Nie, ja się absolutnie z tą nie zgodzę. Uważam, że ta historia jest bardzo ciekawie przedstawiona. Oni używają różnych form nawet językowych. Tam pada takie nawet stwierdzenie. Kawa, herbata, okowita, ale wstrząśnięta i zmieszana. To odniesienie jakby do Jamesa Bonda nawet. Padają hosła typu Lord Voldemort. To z kolei odniesienie do znanej historii, prawda? Harry'ego Pottera. Ba, jest nawet fragment Przośniczki Moniuszki. Odnalazłam tam nawet fragment poświęcony Adamowi Mickiewiczowi. Pada określenie, że jest to grafoman z Wilna. Ba, panowie sięgają nawet po postać młodego Chopina. Więc ja mam odmienne spojrzenie na to. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, wielowątkowe rzeczywiście, ale spójne. To jest spójna historia, powstania Łodzi i z pewnym tłem historycznym, które jest niezwykle ciekawe, bo pokazuje również postać cara Aleksandra. Nie wiem, czy wiesz, ale car Aleksander odwiedził Łódź. Ja to wszystko wiem, Malwina, ale moim zdaniem tych wątków jest za dużo i ja się w nich gubię. Dlatego ja mam zupełnie inną propozycję dla Państwa. Oczywiście wysłuchajcie rewizji, bo warto mieć swoje zdanie. Tak, możecie ją wysłuchać już dzisiaj o godzinie 10 w Radiu Łódź. No właśnie, a 11 listopada na TVP VOD wchodzi Teatr Telewizji Korfanty Roberta Talarczyka, który z tematem Śląska w sposób oczywisty się po raz kolejny zmierza. Ja pamiętam taką jego sagę w jednej z telewizji komercyjnych o Śląsku. Nazywało się to Trylogia Śląska i to było wspaniałe też, chociaż była to historia kryminalna, w której on zagrał główną rolę, mordercy. No a tutaj mamy postać Korfantego, który jest bardzo kontrowersyjną postacią historyczną i dla historii Śląska, i dla historii Polski. I bardzo ciekawy pomysł, na jaki wpadli z Arturem Pałygą, który pisał tekst właśnie o tymże bohaterze. Mianowicie on się błąka po hotelu europejskim, gdzie mieszkał rzeczywiście kilka dni, gdy był już bardzo chory i wiedział, że ma raka wątroby i spotyka osoby z przeszłości. Spotyka osoby, które spowodowały, że historia naszej ojczyzny tak się potoczyła, jak się potoczyła. Naprawdę niezwykle to było ciekawe i niezwykle dobrze zorganizowana była rzeczywistość teatralna. Część scen była nagranych wcześniej, część była na żywo. Później był montaż na żywo tego widowiska. Naprawdę warto. Dobrze, zajrzę. Natomiast powiem jeszcze, że już kończąc ten wątek łódzki, bardzo kibicuję panom Szczęsnemu i Adamkiewiczowi, ponieważ uważam, że oni tworzą coś zupełnie innego, pewną nową jakość w słuchowiskach i kibicuję kolejnemu projektowi, który ma być, uwaga, poświęcony również Łodzi, czarownicom z Łodzi. No, to może być bardzo ciekawe. Ja się trochę pogubiłam. No, ale być może po prostu nie stało mi, że tak powiem, inteligencji i skupienia tego dnia. Moim zdaniem tam jest za dużo nut, jak mawiał Mozart. O operze Ślepy Tor już rozmawiałyśmy z autorami tego dzieła, Markiem Weissem i Izadorą Weiss. To jest część jakby autorskiej spółki, można tak powiedzieć, bo jest to wielkie widowisko operowe do tekstu i libretta Antoniego Libery w reżyserii Marka Weissa właśnie. Taka filozofia na scenie, można powiedzieć, operowej, prawda? Ja już wspomniałam, że bardziej to odebrałam jako operę dworcową. Opera dworcowa. Tak, dlatego że rzeczywiście dzieje się na stacji kolejowej. No, rzeczywiście jest to takie filozoficzne, jak to wspomniałaś, odniesienie, że życie to jest podróżą człowieka w czasie i że w końcu trafiamy na ten, uwaga, ślepy tor. Natomiast rzeczywiście to nietypowe dzieło, ponieważ składa się z trzech części, które niejako się powtarzają w różnych odsłonach. Odsłona pierwsza to spotkanie na właśnie tej rzeczonej stacji kolejowej modernistów, postępowców, czyli ludzi, którzy wierzą w to, że świat można zmienić i będzie lepszy pod dowództwem profesora Dekonstrukta. Następny, drugi akt to ich przeciwieństwo, czyli konserwatyści, którzy zmierzają z tej właśnie gdzieś zagubionej stacji kolejowej w mitycznym księstwie Alpos do Rzymu na kongres. No i trzecia część, taka najbardziej anarchistyczna, gdzie spotykają się agresywni terroryści i zmierzają do Berlina. No, przyznam szczerze, że była taka do trzech razy sztuka spotkania egoistów, którzy nie zauważali jakby w tle tragedii człowieka. Na torach leży niedoszły samobójca. O Boże. Tak, tak, tak. A jedną osobą, która zwraca na nią uwagę, jest zawiadowca stawcy, ale który jest takim formalistą, koncentrującym się na egzekwowaniu i przestrzeganiu przepisów. O, ich myślę, że ten Beckett jakoś wpłynął na Liberę, piszącego libretto. Czuć na scenie i w śpiewanych częściach Becketa i taki nastrój też kawkowski niejako i mrożkowy. Natomiast mnie zabrakło w tej operze emocji, bo to rzeczywiście była taka opowieść filozoficzna. Natomiast nie było takich długich partii śpiewanych w ogóle. Były takie jakby melorecytacje. A, czyli zupełnie inna forma wyrazu. Tak, inna forma wyrazu. Przez to było to trochę też ironiczne, sarkastyczne, wręcz ocierające się nawet o o groteskę, ale... Takie śpiewane monologi to taka dosyć jest ryzykowna rzecz, bo to może wypaść śmiesznie, a ma być poważnie na przykład, lub odwrotnie. Tak, tak. I rzeczywiście to było... Znaczy odebrałam to bardziej jako takie zastanowienie się nad kwestią kryzysu cywilizacji i kultury zachodniej. Nie zaś to, co powiedział pan Marek Weiss w naszym programie, że to jest spotkanie dwóch postaw, eurosceptyka i euroentuzjasty. Raczej odebrałam to jako właśnie opisanie właśnie tego kryzysu i zastanowienie się takim ładem istnienia i postawy wobec nas samych, a mianowicie Bóg-człowiek, człowiek-Bóg. Tak? Jakby te dwie postawy jakby tu są skorelowane. Tak to odniosłam. Mhm. I nie zgadzam się z tym określeniem wobec Antoniego Libera, że on jest tutaj eurosceptykiem. Ja tego absolutnie nie odnalazłam. Natomiast to, co chciałam dodać jeszcze, to, że ta opera Ślepy Tor miała swoją odsłonę nie tak dawno, natomiast ona już w tym sezonie teatralnym nie będzie prezentowana. Także jeżeli państwo chcecie obejrzeć tę nietypową operę, no to trzeba poczekać do następnego sezonu. No dobrze, dobrze. To państwo będą czekali, ja też, ponieważ jeszcze na niej nie byłam. Ja powiem szczerze, dla mnie opera to są historie o wielkiej miłości. Dla mnie też. Podzielam ten punkt widzenia. Tak. I ja na to zawsze w operze czekam. To moi bliscy, moje święte. w naszej sekcji Co słychać? Dzisiaj gość, który do nas przyszedł. Dzień dobry. Dzień po sąsiedzku tutaj pracujący, żeby nie powiedzieć mieszkający. Reżyserka Aleksandra Głogowska z Radia dla Ciebie i porozmawiamy o historycznych dwóch postaciach, no bo 11 listopada sprzyja takiemu myśleniu, mianowicie o Helenie Modrzejewskiej i Ignacym Paderewskim. Prawda? Nie inaczej. Najsłynniejsza polska aktorka, o której kiedyś Konstanty Górski i jej roli w Makbecie napisał w następujący sposób. Ciężki jest jej oddech, oddech człowieka, którego we śnie dręczą zmory. Rzęży jak człowiek mordowany, a czasem woła tym przeraźliwym krzykiem i pośród grozy wzbudza jakąś litość. Tym, co widzieli, brakło nieraz tchu, jak jej samej. Wybitna aktorka. Jak jest na nią pomysł w radiu? Ja myślę, że Helena Modrzejewska przerosła wszystkie media. Mm-hmm. Ale niesamowitym jest to, że nie ma żadnych jej nagrań. Rzeczywiście. Nie ma. Musimy tak wierzyć wielka, na słowo. Tak, wielka aktorka. Są jedynie zdjęcia. Tak. Zapamiętana przecież z tak wielu ról szekspirowskich, ale nie mamy tego. To jest niesamowite, ale pamięć o niej jest wciąż żywa. Opowiedzieć w radiu o niej można tylko emocjami, bo takie emocje, tak żywe emocje wzbudzała i wzbudza cały czas w Polsce. Ja chciałam opowiedzieć o Helenie Modrzejewskiej przez spotkanie. Mm-hmm. Przez spotkanie właśnie z drugim wielkim Polakiem, Ignacym. Wielkim patriotą. Tak, wielkim patriotą, wielkim kompozytorem, pianistą i tak naprawdę, może to teraz niedobrze się kojarzy, ale jednak celebrytą. I pięknym mężczyzną. Podobno. Tak. Podobno nie było kobiety, która nie zwróciła na niego uwagi i gdy podróżował do Ameryki i miał przystanek w Portugalii, to proszę sobie wyobrazić, że szedł na spacer i kobiety się oglądały i wiedziały, kim on jest w tamtych czasach. Nie dziwię się. Przed wojną, w latach 30. Wiedziały, że to jest Ignacy Paderewski w Portugalii. Miał charyzmę też, prawda? Miał charyzmę, miał wielką wyobraźnię. I był wielkim patriotą, ale też bardzo skromnym człowiekiem. Jest, mogą Państwo znaleźć to w internecie, jego przemówienie, kiedy on mówi, że chciałby, żeby Polska była wielka i nie zginęła. I to jest 2 lata przed jego śmiercią, kiedy już wszyscy wiemy, jak wielkim i zasłużonym dla Polski jest człowiekiem. I on mówi i głos mu cały czas drży. Do was się zwracam, bracia moi ukochani. Poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbarzyńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, pomnij na wszystkie krzywdy doznane. Pamiętnij niezliczonych zbrodni popełnionych z liście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas. I dla całej ludzkości. Dla mnie to jest przykład tego, że do końca został człowiekiem pokornym i znającym miejsce w historii jakby kraju całego. No i w tym słuchowisku oni się spotkają? Jak to będzie? Oni się spotykają 2 razy i te 2 spotkania są tak naprawdę, wydaje się, bez znaczenia. Raz jest spotkanie na dworcu, kiedy Helena Modrzejewska po raz pierwszy spotyka Paderewskiego, jest jej przedstawiony jako młody, dobrze zapowiadający się pianista. I drugi raz w Zakopanem, w willi jej męża, kiedy oni się spotykają. Wtedy Ignacy Paderewski, podobno tak było, kiedy widział fortepian, biegł i grał, bardzo dużo improwizował. Mhm. Ją to zachwyciło, w jakiś sposób też zaimponowało, że nie można było go od tego fortepianu oderwać. Zaczynają ze sobą rozmawiać i ona, zachwycona jego talentem, mówi, że pan wreszcie powinien wyjść, pójść na scenę i zagrać. Mhm. On jako człowiek skromny mówi, jeszcze muszę ćwiczyć, nie mam pieniędzy, chciałbym pojechać do Wiednia, do Leszetyckiego, jednego z najwybitniejszych wtedy nauczycieli, pedagogów, no ale problemem są pieniądze. I to ona proponuje, Helena Modrzejewska proponuje koncert Ignacego Paderewskiego w Krakowie i mówi, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ja panu wszystko załatwię. To czyli została donatorem de facto, tak? Tego koncertu. Została osobą, która zapewniła, że sala będzie pełna. Na wszystkich plakatach było napisane, że na koncert zaprasza Helena Morzejewska. Producentka trenerka. Kiedy Helena Morzejewska zaprasza, nie odmawia się. Jasne. Więc już w listach do swojego teścia Paderewski pisze właśnie o tym zaproszeniu i wie, ma taką świadomość, czytamy to w listach, że to będzie pełna sala, czyli zarobi na wyjazd. Zarobię na wyjazd do Wiednia. I to jest właśnie to pytanie, a spotkanie w Krakowie jest odpowiedzią, co by było, gdyby oni się nie spotkali. Gdyby oni się nie spotkali, Paderewski nie wyjechałby z Polski, nie wyjechałby z Wiednia. Jego pierwszy koncert w Wiedniu, 3 lata później, jest wielkim sukcesem, dzięki czemu jest zapraszany na koncerty tak naprawdę wszędzie. Bo jedzie do Stanów Zjednoczonych, tam daje 107 koncertów, pierwsze tournée to jest 107 koncertów, to jest niewyobrażalne. Bez samolotów, prawda? On musi dojechać konno, dopłynąć, ale jest, daje 107 koncertów, oczywiście bardzo dużo zarabia, ale też co podkreśla w tym słuchowisku profesor Karol Radziwonowicz, wszędzie jest przedstawiany jako polski pianista, a Polski przecież nie ma na mapie. Więc on jeździ i jest przedstawiany jako człowiek z kraju, którego nie ma. W obsadzie znajdziemy panią Martę Kurzak i Przemysława Wyszyńskiego. No, zapraszamy państwa bardzo serdecznie do wysłuchania. Kiedy będzie można wysłuchać tego słuchowiska? Tuż po 21 w Radiowej Jedynce. No, proszę państwa, tego nie można przegapić. Zapraszamy. Fascynująca historia. I dziękujemy bardzo za miłą rekomendację. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. Z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie pytaj więcej mnie, dlaczego jestem z nią. Dlaczego z inną nie. Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miej. Co ciągle widzę w niej. Dlaczego winnej nie? Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się? Myślę, że nie ma dla mnie innych. Proszę Państwa, naszym gościem jest Karolina Adamczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. My się spotykamy tak trochę nietypowo, bo chyba zapracowana bardzo aktorka, ale również jest to taka artystka, której mówiłam, nim zaczęliśmy nagrywać, że parę razy mnie emocjonalnie bardzo poruszyła na scenie, grając różne postaci. A ja jeszcze dodam, że to jeszcze aktorka nie tylko teatralna, ale także telewizyjna i filmowa. No i śpiewaczka. I chciałam o te emocje właśnie zapytać, bo mnie to zawsze interesowało, czy jeśli jest taki silny odbiór emocjonalny na widowni, to wy to czujecie, aktorzy na scenie? Ale jak to jest? Jak to czujecie? To jest w atmosferze. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie, można tego nie rozumieć, ale po prostu zagęszcza się taka, tworzy się coś takiego pomiędzy aktorami a widzami, co jest po prostu, nie da się tego... No jest to wręcz namacalne, ale to jest po prostu między... Mi się wydaje, że jest jakaś taka kula, zawiesina takiego skupienia. Jest w tym jakieś napięcie, które się wytwarza, jeżeli jest dobry... Właśnie, że jeżeli jest ten przepływ emocjonalny pomiędzy widzem a aktorem, to skupienie i to napięcie bardzo pracują. I to pomaga, bo to działa w dwie strony. Czyli wam się łatwiej gra? Nie wiem, czy łatwiej, ale na pewno trudno powiedzieć, że łatwiej, ale w takim skupieniu na pewno pełniej. Mm-hmm. Nie, że to nie jest rozpraszające, bo czasami jest tak, że widz nie słucha, albo że traci skupienie, że no wiecie, jest... Albo że nie rozumie. Albo nie rozumie, no. I wtedy aktora też to wytrąca i traci się skupienie. Oczywiście to są, wtedy przychodzą różne myśli, które są poza, poza spektaklem i poza rolą i to rozprasza, nie? To w ogóle jest niezależne, to są takie zbiegi, różne okoliczności i ludzkie, niektóre się czasami niepowtarzalne. No bo taki jest teatr po prostu. Mówimy o spektaklu Twarzą w twarz. Tak. Wyreżyserowanym przez Maję Kleczewską. Podobno jesteś pytana przed spektaklem, czy Karin jest dzisiaj zadowolona? Tak. Czy Karina Adamczyk dzisiaj też jest zadowolona? Dzisiaj? Szczerze mówiąc, niekoniecznie jestem zadowolona dzisiaj. A dlaczego? Ale, coś się wydarzyło. Nie, no takie tam... Taki dzień. Życie po prostu. Ale tak, jestem pytana, dostaję zawsze SMS-a od Łukasza Chodkowskiego, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. On mi zawsze wysyła, czy Karin jest dzisiaj zadowolona. No tak, bo tam jest bardzo dużo emocji w tej Karin i to jest bardzo gęsty emocjonalnie spektakl. A jak dzisiaj pracowało z Mają Kleczewską? No, mi się z nią bardzo dobrze pracuje. Ja z nią pracuję już któryś raz z kolei i no lubię z nią pracować bardzo. Jeśli mówimy już o Bergmanie, to w ogóle był taki specyficzny projekt, bo myśmy mieli, to miało zupełnie inaczej wyglądać, to miał być film i my tak próbowaliśmy jak do filmu trochę. No tam jest bardzo dużo projekcji filmowych. Tak, trochę się udało tego zachować, ale ostatecznie została zmieniona koncepcja. Ale to było też bardzo ciekawe, bo omawialiśmy poszczególne sceny, kamera już była na próbach i myśmy te próby kręcili. My byliśmy w ciągłej gotowości jakby do tego, że to będzie jednorazowe, nazywaliśmy to masterclassy z Bergmana. Byliśmy po prostu na takim po prostu levelu emocjonalnym, żebyśmy gotowi te sceny po prostu być w nich. Tu i teraz jakby byliśmy mocno przygotowani też emocjonalnie do tego i jakoś mieliśmy taki background zbudowany, że jak wchodziliśmy, że tak powiem, na plan, to te sceny powstawały i one właściwie, myśmy ich nie dublowali. Potem już jak się okazało, że mamy to że to ma być spektakl, że nie będzie filmu, to myśmy mieli tak, ale jak to? Przecież to jest niemożliwe, że my teraz mamy to grać na tym poziomie emocjonalnym, mm. to chyba się, to jest jakieś to się nie uda. Taka myśl pierwsza, no bo faktycznie gotowość do tego, żeby to grać zawsze na takim poziomie emocjonalnym, no jest dosyć przerażające, że trzeba po prostu utrzymywać to skupienie, no bo jednak ten spektakl trwa 3 godziny, no niespełna, ale jednak trwa. No nie można sobie tam pozwolić na takie rozproszenie, czy... Tam nie macie chwili oddechu. Powiedz mi, bo ty pracujesz z wybitnymi postaciami polskiego teatru. Wspomniana Maja Kleczewska, Jan Klata, Krystian Lupa, Wojciech Kościelniak. Czy to jest u ciebie świadomy wybór i decyzja, czy też trochę łódź szczęścia? Jak to jest? Jest trochę to i trochę to. Ale czego jest więcej? Ale na początku ja, jako młoda aktorka, jestem absolwentką w ogóle studium wokalno-aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, stąd... Śpiewaczka? Śpiewaczka. Ja mam na dyplomie aktor-śpiewak napisane, przepraszam. Ładnie, ładnie. I ponieważ ja skończyłam też szkołę bardzo dawno temu, to jeszcze były takie czasy, że się wychodziło z tej szkoły z kompleksem, że się nie jest po Akademii Teatralnej czy po Wyższej Szkole Teatralnej, tylko po studium, które wtedy trwało 4 lata i naprawdę miało, no myśmy siedzieli tam od 7 rano do 22 bardzo często, a często i też w nocy. Ale ja chciałam występować w teatrze dramatycznym i ten musical nie był jakimś takim moim marzeniem. No właśnie, bo to jest taka szkoła przygotowująca do pracy w musicalach, prawda? Tak. Wybitna szkoła, ale tak. Jednak skoncentrowana. I się wydarzyło tak, że faktycznie ja miałam tak ogromną chęć i spotkałam na swojej drodze panią Julię Wernią, która była wtedy dyrektorką Teatru Miejskiego w Gdyni. Mhm. I ona uczyła nas scen współczesnych. Mieliśmy z nią po prostu zajęcia. I ona mnie zaprosiła na trzecim roku ja tam zagrałam Klarę w Ślubach Panieńskich. I tak się zaczęło. Ona mnie tam zaprosiła do zespołu, więc ja na 4 roku dostałam właściwie etat. Czy po 4? Już nie pamiętam. Szybko. Tak. I ja po prostu, to było dla mnie wow. Po prostu wow. Ale bardzo szybko, równocześnie właśnie przyjechał Wojtek Kościelniak do Teatru Muzycznego w Gdyni i robił musical Her. No, słynny. A potem bardzo szybko zrobił scenę Nocy Letniej. I ja miałam ogromny żal, bo ja w tym samym czasie zrobiłam 2 premiery bardzo ważne w Teatrze Miejskim. Tam grałam główne role zazwyczaj, więc no nie mogłam sobie, no nie chciałam też z tego rezygnować, żeby być w zespole muzycznym, żeby grać u Wojtka. Ale co się odweczy, to nie ucieczy. Wojtek po prostu dostał propozycję zostania dyrektorem w teatrze. Wtedy to była operetka wrocławska. To prawda. I myśmy tam po prostu wielką bandą pojechali, bo on robił casting do opery Za 3 grosze, do swojej pierwszej premiery. I bardzo wiele osób z Gdyni tam już zostało. Między innymi ja. Trochę też wybierałam, trochę byłam... Podobały mi się rzeczy, których nie znałam, które chciałam próbować. I chciałam ryzykować. Ja miałam coś takiego w sobie zawsze, że mnie interesowało ryzyko i coś takiego... Zmiana? Zmiana i coś takiego, co się kojarzyło z nieznanym. Mhm. Ale czułam, że to jest jakieś bardzo ciekawe. I mnie to ale zawsze kręci. Ale też odwaga, tak się rzucać w takie nowe światy ciągle. Tak. I tam właśnie, jak pojechałam już do Wrocławia, no to się pojawił i Janek Klata, i Piotrek Kuszczyński, wtedy został dyrektorem Wałbrzycha. No i to się tak się działo, nie? No ale to dobrze się działo. No, ale to też chyba świadome wybory, no prawda? Ryzykowne, tak, ale świadome. Tak, to były świadome wybory. Jak nam powiedziała jedna z naszych bohaterek programu, podążałam za swoim gustem. To Maria Maj powiedziała. Tak, I to jest, myślę, też fajny pomysł na siebie. Wspomniana Maja Kleczewska, wspomniany Krystian Lupa, spektakl melodramat, o którym rozmawiałyśmy tutaj nieraz, bo nam się niezwykle podobał i też był takim odważnym zderzeniem ze światem filmu w teatrze i myślę, że bardzo wymagającym też fizycznie dla was przedsięwzięciem, prawda? Ta scena tańca, wyczerpującego bardzo. I w ogóle ta fizyczność jest tam bardzo pięknie oddana, choreografia. I przede wszystkim przejmujący monolog na końcu. No prawda? Tak. Ta scena końcowa jest niesamowita. Krótko mówiąc, też rollercoaster. Także takie trochę... Monolog cały mówi Ania. Ale to jest Aniu, jesteśmy we dwie, no. To jest bardzo, jeśli chodzi o melodramat, to on oczywiście ma zabawne momenty. Tak, to prawda. Korzysta z takich klisz filmowych i to jest celowe. Dystansuje się do legend polskiego filmu. I Ania Smolar, reżyserka, bardzo to świadomie przeprowadzała. Jeśli chodzi o choreografię, to Karolina tam, nasza choreografka, dzielnie towarzyszyła i dbała o to, żebyśmy się nie zajechali, ale dużo też było naszej inicjatywy, bo to był też taki, ona korzysta też z ciał aktorów, tego, co te ciała mogą zrobić i jakie mają możliwości, więc to nie było tak, że byliśmy do czegoś tam strasznie mocno przymuszani. Ja miałam wrażenie, że tam jest trochę improwizacji. Nam się nawet zdarzyło, że jak byliśmy na spektaklu, że nie zadziałał mikroport. Tak, byliśmy na premierowym spektaklu. A, to na premierze. I żeśmy wyklaskiwały i pomagały artystom, którzy ogrywali to, że nie działa mikroport i tak dalej. Pomyślałam sobie, no, dobrze, że umieją improwizować. Tam był rzeczywiście chwile melodramatyczne. Tak, ale to widownia była wspaniała właśnie, bo tak, dziękujemy. Tak wspieraliście, że naprawdę, no... To było bardzo pomocne a propos współpracy widownia aktor. Ale też widać było, że jesteście bardzo silnie już osadzeni w tych rolach, więc spokojnie możecie się zdystansować, żeby w nią wskoczyć znowu. I to jest dla mnie taki najwyższy próg, jeśli aktor coś takiego potrafi. Jeśli patrzy z dystansem, a równocześnie jest w roli. Myślę, że to jest... No to dla mnie to jest schizofreniczne w ogóle. Ja sobie tego nie wyobrażam, no ale jak rozumiem, to jest konieczne. To jest trudne do wytłumaczenia i dla kogoś, kto... nie jest, no nie zajmuje się aktorem, znaczy nie jest aktorem, ani aktorką, to jest, no to naprawdę trudno to wytłumaczyć, ale no takie są narzędzia, że my to potrafimy. A jednak. Tak ładnie oszukiwać. No o tym jest ten zawód trochę. Mówię trochę, bo... A o czym jeszcze jest ten zawód? O czym jest ten zawód? Mogę powiedzieć, o czym jest ten zawód może dla mnie? No tak, właśnie. Prosimy. Ten zawód dla mnie jest chyba o tym, ile kolorów ma człowiek, jak jest różnorodny w poszukiwaniach swoich i w swoich, jaki on jest też nieodkryty i o ciągłym takim doszukiwaniu się, poznawaniu też siebie, nie? No bo to jest praca... na swoim organizmie jednak, chociaż nakłada się różne nakładki, że gramy kogoś innego, ale... Korzystamy z własnych doświadczeń, tak? Tak, ale też poszerzaniu takiej przestrzeni w sobie, żeby wpuszczać te osoby, czy tamte postaci, czy energię tych postaci i je potem tak wypuszczać, nie? I o poznawaniu ludzi i człowieka i w każdym wymiarze. Na każdym poziomie, że poznawanie się z realizatorami, z nowymi aktorami, z nowymi osobami, ale poznawanie właśnie tego człowieka też od środka, od głęboko. Tak od, powiem górnolotnie może, jak ktoś się będzie śmiał, że od też, że dusza i ciało, nie? Że to jest o aktorstwie. Czy jest to o wymiar metafizyczny niejako, prawda? Trochę, czy dla nie? mnie tak, chociaż to są grube słowa, ale tak mi się wydaje. Okay. To są różne sposoby postrzegania tego aktorstwa, prawda? Tak, bo tu jest ciekawe bardzo, co mówisz. Czasem aktorzy, że... jak mówimy o metafizyce, to się z nas śmieją. Nie, czy najczęściej mówią, że to jest rzemiosło. Tak. I jest to rzemiosło również. Bo jeżeli by nie było rzemiosła, to byśmy zwariowali. Musimy mieć narzędzia, które pozwolą tę metafizykę uprawiać. No bo to nie jest tak, że to wtedy byśmy byli wariatami, a tak nie jest. No jednak musicie z tego procesu wychodzić i sobie wejść w normalne życie, a potem z tego w to wejść, prawda? Tak. Ale to się trenuje i jak sądzę, praca z takimi reżyserami, z jakimi ty masz szansę pracować, uczy cię tego i takiego rytmicznego, bardzo, takiej bardzo rytmicznej i wyrazistej pracy. Ja to lubię obserwować na scenie, ten proces, jak ta postać się staje i właśnie jak potem z niej wychodzi ta postać, jak już spektakl się kończy. I dla mnie te twoje role są niezwykle intensywne i emocjonalne, więc zakładam, że bardzo dużo pracy w to wkładasz, żeby to zachować. Bo to jest ciężkie. No, jeśli dla mnie jest ciężkie oglądanie i przeżywanie tych emocji, to wzbudzanie ich w sobie musi być równie trudne. Ja się nad tym nie zastanawiam, czy to jest trudne, czy nie, bo gdybym się nad tym zastanawiała, to traciłabym energię na zastanawianie. Jasne. Bo to się po prostu robi już. To się robi. bo ja lubię to robić, ja lubię mój zawód i kiedy podejmuję się pracy nad jakimś projektem, czy robię jakiś spektakl, czy jestem skupiona na postaci, to tak jestem skonstruowana po prostu, taka jestem, że robię to jak najlepiej umiem. I oczywiście zawsze jest ryzyko, że nie wyjdzie i może nie wyjść i tak dalej, ale po prostu robię to najuczciwiej, o, jak umiem. I najlepiej, jak umiem. Jeżeli są takie efekty, jak mówicie, no to bardzo mi jest miło i przyjemnie tego słuchać. Dziękuję. I no to dla aktora jest zawsze. Czy pan profesor Lupa ma poczucie humoru? Pan reżyser Krystian Lupa ma niebywałe poczucie humoru. No, on jest cudowny. No, na przykład ja go kocham, na przykład jak odgrywa scenki. Wchodzi na scenę, zaczyna grać, no to jest obłęd. Mamy mnóstwo nagrań. Ja mam w telefonie po prostu same takie filmiki. Też opowiada anegdoty ze swojej młodości. O Juskuni? Wymyślone? Różne, różne opowiada. Po prostu też opowiada sprośne różne historyjki. Są najlepsze te historyjki sprośne. O ciociach swoich? O tak, o ciociach, o koleżankach. I jest to przezabawne, bo też sposób, w jaki on to opowiada, no to jest nie do powtórzenia i jest to naprawdę zabawne. Ale ten humor jest też w jego sztukach, tylko to jest takie ukryte trochę. On jest w scenach, on jest w sposobie potraktowania postaci albo tekstu. Tak. Tylko to jest taki znowu metapoziom, powiedziałabym lupowy. Także mówiąc brutalnie, nie każdy się załapie. No. Ale ten, kto się załapie, to jest zadowolony, bo to jest połączone z ogromną wrażliwością, ten humor, prawda? No na pewno. No wiecie, no on jest... No niesamowicie, no, wrażliwy to wiemy, ale jest też on widzi bardzo dużo i słyszy bardzo dużo. Przecież on sam robi scenografię, te światła, wiecie, no on jest niezwykle utalentowanym człowiekiem. To i to jest niesamowite, że on po prostu tyle trwa ten proces, no bo on robi wszystko. On robi światła, scenografię, przecież to jest proces, on to musi narysować, wymyśleć, nie te wszystkie światła, no on to sam robi. I nie tylko zajmuje się aktorami, zajmuje się całą wizją. Całą wizją. Tak, i te dźwięki, które on często uruchamia sam. Ja uwielbiam te momenty, kiedy on porusza sam dzwoneczkami, albo kiedy nagle pojawia się dźwięk z ulicy. To są takie magiczne chwile. On to słyszy. Ale rzeczywiście wymaga on pewnego natężenia i takiego skupienia, dlatego ja lubię zabierać na jego spektakle ludzi zupełnie z teatrem niezwiązanych, żeby zobaczyć, jak oni dadzą radę. I czasem jest tak, że od razu w to wchodzą, a czasem uciekają. Bo to wymaga jednak, chyba zgodzisz się, pewnego przygotowania. No właśnie, czy to jest teatr elitarny? Bo taki zarzut często pada w stosunku do pana profesora Lupy, że tworzy spektakle... Dla wybranych. Dla wybranych. No ależ ile tych wybranych ogląda te spektakle? Ci wybrani, to jest ich trochę. Na całym świecie. Na całym świecie. Jego teatr ogląda bardzo dużo ludzi i bardzo dużo ludzi no uwielbia ten teatr. No jeżeli wiecie, no przychodzi, byliśmy teraz w Neapolu i na spektakl Capri, który trwa 6 godzin i jest po polsku i te napisy, no i że ludzie po prostu przychodzą i to oglądają i czytają i to, no. Była pełna sala? Myśmy grali w takim miejscu, które jest jakimś, nie wiem, co to jest, opera czy coś, tam było bardzo dużo miejsc. Bardzo, bardzo. Więc nie było pełnej sali, ale i tak było dużo osób. Było wtedy bardzo gorąco, ale ci, co no oglądają, no oglądają. Ja myślę, że to jest wizjoner po prostu i że on pokazuje rzeczy niezwykłe. Ma oczywiście swoich naśladowców, ma swoich uczniów, ma Maję Kleczewską, ma Warlikowskiego, kiedyś Jarzenę, prawda? To są ludzie, którzy z jego wrażliwością wyszli w świat, zbuntowali się przeciwko niemu i stworzyli swój język teatru. Ale jednak on był tym pierwszym. I ja pamiętam pierwszy spektakl, jaki widziałam, to był jego spektakl dyplomowy, Szkice z człowieka bez właściwości z Krakowa, dyplom. I ja byłam oszołomiona jego wrażliwością i wizją właśnie. Ja czułam, że ktoś ma taką wrażliwość jak ja i to mnie absolutnie zachwyciło. To były 3 dni pod rząd. Więc myśmy przychodzili 3 dni, przez 3 dni na kilka godzin do teatru, żeby to oglądać, co się wydaje nieprawdopodobne.